อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมสักกัจฉาซึ่งเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำหลังจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีในเวลาตีห้าค่ะรายการธรรมรัปปรุณนี้มีให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำทีเดียวแต่ถ้าหากเป็นช่วงของเสาร์อาทิตย์นั้นรายการธรรมรัปปรุณก็จะเปิดโอกาสให้ตัวท่านเองได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมากราบนมัสการพูดคุยเรียนถามปัญหาธรรมะต่างๆกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรัปปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะค่ะเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมปี2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน9ปีวอกนะคะซึ่งดิฉันก็จะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการแล้วก็พูดคุยถามธรรมะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้มีปัญหาที่จะนำมาหยิบยกมาเรียนถามนะเจ้าค่ะก็จะเป็นปัญหาที่คุณจิตโตได้เขียนถามมาจากจังหวัดขอนแก่นเจ้าค่ะใช้นามว่าจิตโตขอนแก่นนะเจ้าค่ะปัญหาของคุณจิตโตขอนแก่นที่โยมจะขออนุญาตหยิบยกมาเรียนถามนี้คุณจิตโตก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคนชรายากจนนะเจ้าคะญาติไม่เหลียวแลเนี่ยก็รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพจากทางรัฐบาลเนี่ย600บาทต่อเดือนแต่นี่คนชราคนนี้เนี่ยมาอาศัยกินนอนเลี้ยงชีพอยู่ในวัดตลอดปีเลยเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองนะเจ้าคะก็คือเรียกว่ามาอาศัยอยู่ในวัดนั่นแหละโดยที่คนชราท่านนี้เนี่ยไม่ได้สนใจทางธรรมะเลยเจ้าค่ะ อ ันนี้เนี่ยทางคุณจิตโตก็ถามมาคุณจิตโตมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะก็เลยเรียนถามมาว่าอันนี้เนี่ยจะคนชราคนนี้เขาบาปไหมที่ว่ามาอาศัยกินนอนอยู่ในวัดเลยโดยที่ว่าไม่ได้สนใจทางธรรมะเลยนะเจ้าค่ะและถ้าหากพระภิกษุในวัดนั้นเนี่ยจะกีดกันเขาหรือว่าจะสงเคราะห์เขาให้อยู่ในแนวทางใดดีจึงจะถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคอะไรคือบุญอะไรคือบาปก่อนนะอย่างสมมติว่าถ้ามีฆราวาสคนหนึ่งไม่ได้แก่ด้วยนะเป็นคนหนุ่มทำงานก็มีเงินด้วย เจ้าค่ะ แล้วเราก็มีญาติสายโลหิตพี่น้องอะไรต่างๆมีการงานดีแล้วเราก็แต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้นะทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คนที่มีเงินไม่แก่ยังหนุ่มอยู่ร่ำรวยมีบ้านของตัวเองคนเนี้ยบาป ถ้ามาอยู่ที่วัดถูกไหมเจ้าค่ะ มาอยู่ที่บ้านนั่นแหละบาปแล้ว อ๋อเจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะด่าคนไงด่าคนมันเป็นบาปมันเป็นมิจฉาวาจาอันนี้คือบาปต่อให้คุณไม่ได้มาอยู่วัดคุณอยู่บ้านมันก็ทำบาปได ้เจ้าค่ะ ได้ก่อนไหมขับถนนขับรถอยู่บนถนนเจอคนปาดหน้าก็ด่าเขา เจ้าค่ะ แช่งเขาอย่างนี้อันนี้ก็บาปไม่ได้มาวัดนะไม่ได้เกี่ยวบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้าน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นชายยากจนคนนี้ตอนที่เขาไม่ได้มาอยู่ที่วัดหรือไม่ใช่ชายคนนี้ก็ได้ใครก็ตามอ่ะที่เขาทำสิ่งที่เป็นอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยอันนี้มันเป็นบาปตามเนี่ยนะมันจะเป็นบาปแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่วัดอย่างที่ว่าอยู่บ้านนี่แหละเป็นคนร่ำรวยมีเงินทองแล้วก็แต่ว่าพูดจาดีๆมีใจเมตตาพูดจาดีๆกันเป็นสัมมาวาจาเนี่ยเป็นบุญมีใจเมตตาเป็นพรหมวิหารสี่เป็นบุญมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณไม่ได้มาวัดเลยนะแต่ว่าคุณมีจิตใจที่มีพรหมวิหารสี่อย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยแผ่ไปทั่วทิศทุกทิศทุกทางอันนี้เป็นบุญนะบุญหรือบาปไม่ได้อยู่ที่วัดนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ บุญหรือบาปอยู่ที่จิตและจิตนี้ไม่ใช่ว่าคนแก่หรือคนหนุ่มไม่ใช่ว่าคุณมั่งมีหรือร่ำรวยหรือยากจนนะไม่ได้อยู่ที่ว่าสีผิวไม่อยู่ที่เพศด้วยซ้ำมันคือบุญหรือบาปมันอยู่ตรงนี้นะทีนี้การกระทําของเขาหรือของใครหรือของใครสักคนใดคนหนึ่งที่เราดูเพียงผิวเผินเนี่ยเราก็ต้องดูให้มันดีนะวัดมีการสงเคราะห์ไหมนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตามวัดที่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูปมั้งก็ไปอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ ตรงนั้นก็เป็นวัดขึ้นมาถูกไหมมีสิ่งก่อสร้างบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีชายคนหนึ่งเป็นชายคนเข็นใจคําว่าคนเข็นใจเนี่ยก็คือก็ไม่รู้จะทําอะไรกินก็อย่างกรณีของคุณจิตโตที่พูดมานี ้ แล้วก็แก่ด้วยแล้วก็ในเมืองนั้นเนี่ยมีข้าวยากหมากแพงในปีนั้นพอดีแล้วข้าวกล้าหายากชายคนนี้ก็เลยจะเดินทางไปหาลูกสาวที่อยู่อีกเมืองหนึ่งในระหว่างที่เดินทางไปหาลูกสาวที่อยู่เมืองหนึ่งก็มาเจอพวกพระพวกนี้แต่กำลังมานั่งฉันข้าวอยู่ที่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่งชายแก่คนนี้เห็นพระรูปนี้พระ30รูปนี้กําลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยก็เดินผ่านไปพระก็สงสารก็เรียกชายแก่มาท่านมาทําอะไรอ๋อฉันเป็นคนเข็นใจหาข้าวกินตอนนี้จะไปหาลูกเออไม่ต้องไปหรอกเอาใบไม้มาเดี๋ยวพระจะเอาข้าวให้คนเราจ้ำจ้ำนะ30คนก็30ก้อนกินอิ่มได้เนี่ยนะเออก็ปรากฏว่าก็ทําอย่างนั้นอันนี้คืออนุเคราะห์ด้วยใจงามนะพระสงฆ์นะ จะ ทําหน้าที่ของพระและชายแก่นี้ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกับพระนั่นเลยนะเขาก็เอาให้ปรากฏว่าชายแก่ที่เป็นคนเข็นใจเนี่ยก็กินอาหารที่เอาพระเอาให้คนละก้อนละก้อนนี่แหละนะโอ้แต่อาหารนี่เป็นอาหารดีนะเป็นอาหารดีเป็นอาหารที่ดีมากคือพระเนี่ยโดยธรรมเนียมส่วนนั้นเวลาเขาจะเอาอาหารให้ใครเขาจะเอาส่วนดีๆให้เน ี่ ยว่าได้ส่วนดีๆของทั้ง30คนคิดดูก็เลยกินแล้วก็โอ้ดีนี่ท่านทุกวันได้บิณฑบาตอย่างนี้เลยเหร อ ชายเข็นใจนี่คนเขาถามพระก็บอกว่าใช่ก็บิณฑบาตก็ได้ประมาณนี้แหละ เจ้าค ่ ะ โอ้ยผมนี่ทํางานทั้งวันจะได้ขนาดนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ย เจ้าค่ะ โอ้งั้นขออยู่กับท่านได้ไหมอย่างเง ี้ ยก็เลยอยู่กันเป็นคนที่แบบกินเดนก็เรียกว่าชายคนกินเดนกินอาหารของพระ เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็มีก็ทํากิจการงานนั่นนี่หรือบางทีก็ไม่ได้ทําตื่นสายบ้างอะไรบ้างนะก็นี้เป็นเรื่องราวที่มันมีอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เจ้าค่ะ นะบาปหรือบุญเนี่ยมันไม่ได้ดูที่แค่นั้นนะมันอยู่ที่ใจนะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะเห็นอะไรที่เราไม่พอใจนะตรงนี้แหละสําคัญตรงน ี้ แหละสําคัญเราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราแบบไม่พอใจหรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราพอใจเนี่ยตรงความพอใจความไม่พอใจนี่แหละมันเป็นบาปหรือบุญมันอยู่ตรงนี้คือบางทีเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราพอใจอาจจะไม่ใช่บุญก็ได้นะเช่นเราพอใจในคู่ครองของคนอื่นแม้แต่แบบชอบนะแต่นี่มันเป็นบาปแต่คุณพอใจเพราะนั้นเราจะเอาเวทนาคือความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมาเป็นบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องเอาตามมาตรฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ไว้เอาเรื่องกายวาจามีอะไรเรื่องของศีลเนี่ยตรงนี้สําคัญเรื่องของศีลนะเรื่องของถ้าในจิตที่ลึกขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของกิเลสมีไหมราคะโทสะโมหะทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบาปหรือเป็นบุญก็อยู่ที่ตรงนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ตอบมานี่โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมแล้วเจ้าค่ะที่ทางคุณจิตโตขอนแก่นถามเนี่ยพระอาจารย์เหมือนจะแนะนําว่าให้คุณจิตโตเนี่ยมองให้กว้างๆแต่นี้โยมขออนุญาตถามนิดนึงว่าในความหมายที่คุณจิตโตถามมาเนี่ยโยมอาจจะมองไปในแง่ที่ว่ามองว่าชายคนนี้เนี่ยมาเบียดเบียนคือมาอาศัยวัดเป็นที่อยู่เหมือนเป็นบ้านของตัวเองอ่ะเจ้าค่ะ อ ยู่อย่างสบายเลยโดยที่ว่าธรรมะอะไรก็ไม่สนใจล่ะรับเบี้ยยังชีพมาก็อยู่กับวัดไปสบายๆไปอย่างนั้นเนี่ย บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยนะ ถูกต้องเจ้าค่ะแต่ว่าพอมาอยู่วัดแล้วนี่มันน่าที่จะสนใจทางธรรมะอย่างเช่นบางท่านมาอยู่วัดแล้วแต่ว่าเป็นเหมือนกับรับใช้พระท่านบ้างหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเจ้าคะมาช่วยงานวัดอะไรต่างๆ น ี่น ่าจะเหมาะสมกว่า เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์มองว่ายังไงเจ้าคะพระจุนเจ้าขา ก็แล้วแต่คนนั้นเขาจะทําหรือไม่คือถ้าเขาพระสงฆ์เขาอนุญาตว่าให้อยู่ได้ เจ้าค่ะ ใช่ไหมคืออยู่ไม่ได้อยู่โดยพระการอย่างเงี้ยก็อยู่ไปเถอะแต่บางทีท่านก็อนุเคราะห์ให้อยู่เปล่าๆว่างๆแต่ถ้าบอกว่าเขาไม่ให้อยู่แล้วคุณไปฝืนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ถูกเจ้าอาวาสจะต้องจัดการเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยคืออาวาสคือที่อยู่ใช่ไหม เ ป็นเจ้าเป็นใหญ่เนี่ยเจ้าอาวาสตามกฎหมายประเทศไทยเนี่ยสามารถสั่งให้ใครอยู่สั่งให้ใครไปได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นท่านก็คงจะพิจารณาของท่านน่ะนี ่พิจารณาแล้วว่าอยู่ได้นะเจ้าค่ะ ถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นนะอยู่ก็อยู่ได้ถ้าสมมติว่าเจ้าอาวาสไม่ได้ให้อยู่แต่เขามาขออยู่เองมาอยู่แล้วก็อยู่เองเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะต้องไม่ถูกละไม่ถูกตามด้วยข้อของด้านสังคมสงเคราะห์ถูกไ ห มแต่ว่าในเรื่องของการทำวินัยเนี่ยบาปบุญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น เจ้าค่ะ บาปบุญมันอยู่ที่เขาจิตเขาก็เป็นยังไง ทีนี้เราเห็นก็ว่าไม่ได้ทําประโยชน์ไม่ได้สนใจธรรมะคุณรู้ได้ไงเขาอาจจะดูลมหายใจอยู่ก็ได้แต่เขาไม่ทําอะไร เจ้าค ่ ะ ไม่ทําช่วยกิจการงานอย่างอื่นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เออเขาไม่ได้ผิดศีลอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะนําคําถามของท่านถัดไปที่จะมาหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวโนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้ว ย ก็คือของคุณบุญศิลป์พรปัญญาเลิศเจ้าค่ะสำหรับคุณบุญศิลป์นี่ก็เขียนมาค่อนข้างยาวนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตที่จะอ่านแล้วก็สรุปบ้างบางอย่างนะเจ้าค่ะสิ่งที่คุณบุญศิลป์พรปัญญาเลิศหยิบยกขึ้นมาเรียกว่าเหมือนเป็นธรรมสักการะกับพระอาจารย์ในเช้าวันนี้ก็บอกว่าบ้านร้อนไม่ใช่คนร้อนที่ทำให้บ้านร้อนเพราะว่าความไม่รู้หรืออวิชชาบ้านร้อนเนี่ยมาจากมานะทิฏฐิของตัวเราที่เห็นว่าเราทำอย่างนั้นเป็นเหตุให้บ้านร้อนแท้จริงแล้วบ้านร้อนก็คือความเห็นแก่ตัวเองเป็นหลักคือมาจากมานะหรือว่ามาจากทิฏฐิของตัวเองนะเจ้าคะทีนี้คุณพรศิลป์ก็บอกว่าตามหลักพุทธองค์ที่จะลดละคือลดมานะทิฏฐิของตัวเองซึ่งทางคุณพรศิลป์นี่ก็ทำหลักอยู่3อย่างนะเจ้าคะก็คือ1อะไรที่ลดทิฏฐิมานะตัวเองได้ก็คือพิจารณาว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาข้อที่2เหมาะกับการเวลานั้นหรือเปล่าและข้อที่3พูดหรือทำด้วยวาจาอันไพเราะนะเจ้าคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณพรศิลป์เนี่ยได้ฝึกทำเช่นนี้เป็นการสร้างเหตุที่ดีต่อผู้อื่นด้วยก็จะทำให้จิตใจสงบนะเจ้าคะก็เลยเขียนถามมาว่าอยากจะขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยได้กรุณาเมตตาที่จะสักษาแนะนำเพิ่มเติมในการที่จะฝึกปฏิบัติทุกครั้งที่ใช้หลัก3ข้อที่คุณพรศิลป์ใช้อยู่เนี่ยโดยไม่ต้องไปแบกคำพูดหรือว่าการกระทำของคนอื่นมาเนี่ยนะเจ้าคะที่จะมาลดทิฏฐิมานะของตัวเองเนี่ยพระอาจารย์ขอความเมตตาที่จะสักษาแล้วก็ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะพระสงฆ์ค่ะ ก็สรุปว่าที่คุณบุญศิลป์ถามถึงเรื่องของการที่จะลดทิฏฐิมานะเพื่อที่ว่าถ้ามีการกระทบกระทั่งในครัวครอบครัวแล้วเนี่ยในบ้านแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะโดยคุณบุญศิลป์เองใช้หลัก3ข้อคือ1การกระทําหรือการพูดที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขา2ให้มันเหมาะด้วยเวลา3พูดหรือทําด้วยวาจาไพเราะนะ3หลักข้อเนี้ยมันถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม ่ นะอันนี้เราพิจารณาง่ายๆคุณตาใจหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้ออะไรที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้มากหรือน้อยด้วยสถานการณ์ใดก็ตามเรากับใครก็ตามเนี่ยจะต้องไม่หนีออกไปจากอริยมรรคมีองค์8อย่างทุกอย่างจะมารวมลงที่นี่นะท่านพระสารีบุตรเคยเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเท้าช้างที่ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์บกอะไรก็ตามจะไม่มีอะไรที่จะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างมันจะมารวมลงตรงนี ้ เพราะฉะนั้นสมมติเรามีหลักการในการดําเนินชีวิตสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเรามีหลักการในการดําเนินชีวิตสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรามาเปรียบเทียบดูกับอริยมรรคมีองค์8ว่ามันลงกันได้ไหมมันผิดกันไหมนะแล้วก็ถ้ามันผิดกันเนี่ยแสดงว่าการพิจารณาเรามันไม่ถูกละแต่ถ้ามันไม่ผิดกันลงรับกันนี่มันถูกดีแต่ทีนี้ไอ้ที่ว่ามันถูกดีแล้วมันอาจจะมีสิ่งที่ทําเพิ่มเติมไปได้เราก็ดูตามหลักของมรรค8ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบุญศิลป์ถามมาว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเหมาะสมต่อการเวลาเนี่ยนั่นนี่ก็จะมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่อาตมานึกได้ที่พระพุทธเจ้าเคยบอกกับท่านพระราหุลพระราหุลตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่เป็นสามเณรแล้วก็เป็นสามเณรหนุ่มๆ อายุ 15-16 เนี่ยก็กำลังแบบเป็นวัยรุ่นใช่ไหมจะมีความคึกขนองในการกระทำบ้างจะพูดเล่นบ้างอะไรบ้างแล้วก็เลยมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามาเทศสอนพระราหุลว่าเราจะไม่พูดหยอกกันเล่นกันโกหกกันเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นแต่จะไม่พูดอย่างนั้นแล้วก็มีหลักในการพิจารณาการพูดการคิดการพูดและการกระทำคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะอยู่3อย่างนะในแต่ละกรรม3อย่างเนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อนะคือก่อนระหว่างและหลังนะว่าถ้าก่อนพูดหรือก่อนคิดหรือก่อนกระทำทางกายว่าถ้ามันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่าพูดอย่าคิดอย่ากระทำการกระทำนั้น จบค่ะ หรือในระหว่างกระทำ ในระหว่างกระทํานะถ้าบอกว่ากําลังคิดอยู่กําลังพูดอยู่กําลังกระทําทางกายอยู่เนี่ยแล้วมันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่อย่าทำนะแต่ถ้าบอกว่ามันไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ให้คิดให้พูดให้กระทําทางกายนั้นได้ในข้อที่3นี่ก็จะเป็นเมื่อกระทําไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกระทําด้วยความคิดกระทําด้วยการพูดหรือกระทําด้วยการกระทําทางกายถ้าทําไปแล้วเนี่ยเรามาพิจารณาดูว่าโอ้มันไม่ดีนะมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ให้เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมานะเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาให้กับคือพูดง่ายๆปรงอาบัติหรือว่าเอาข้อไม่ดีของตัวเองมาพูดนะเพื่อให้ความไม่ดีนั้นมันไม่มีต่อไปมันสืบต่อไปไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นการพูดการคิดการกระทําที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติที่คุณบุญศิลป์บอกว่าเป็นคําพูดที่เป็นประโยชน์ต่อเขาอาจจะว่าไม่เบียดเบียนเขามันก็จะมาลงล็อกข้อนี ้ นะเหมาะกับการเวลาคําว่าเหมาะกับการเวลานั้นก็จะมีอยู่ในหมวดของสัมมาวาจาในสัมมาวาจาที่บอกว่าเป็นการพูดไม่เพ้อเจ้อเป็นการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบสมควรแก่เวลาอย่างตัวนี้ก็จะมีข้อนี้อยู ่ แล้วเรื่องของวาจาไพเราะนี่ก็เป็นสัมมาวาจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่คุณบุญศิลป์เขียนมาใน3ข้อนี้ก็จะเน้นเรื่องของสัมมาวาจาเป็นหลักใช่ไหมแต่ก็ยังจะมีข้ออื่นเรื่องการกระทำทางกายด้วยเรื่องของสัมมาสังกัปปะด้วยเรื่องของจิตใจที่ฝึกให้เป็นสมาธิด้วยเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่เราจะให้เห็นเป็นปัญญาในสิ่งต่างๆที่มากระทบเป็นความไม่เที่ยงพวกนี้เราก็ฝึกเพิ่มเติมขึ้นไปมันสามารถที่จะลดมาทิฏฐิมานะนี้ได้แน่แต่ทิฏฐิมานะเนี่ยจะลดได้ก็ด้วยตามทําตามมรรค8นะทําตามมรรค8ทีนี้คำว่ามรรค8มันก็กว้างใช่ไหมล่ะก็จะเฉพาะเจาะจงลงมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะให้เห็นเป็นอนัตตสัญญาคําว่าอนัตตสัญญาเนี่ยคือการสําคัญหมายในสิ่งนั้นว่าเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตน นะ คือถ้ามันจะไล่มาตามระดับนี้ถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคืออนิจจสัญญาเนี่ยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยไอ้เจ้าอนัตตสัญญาคือความสําคัญมั่นหมายด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็จะมีกําลังขึ้นมาแต่พอเราเห็นเป็นอนัตตาได้เห็นเป็นอนิจจังก่อนนะแล้วก็เห็นเป็นอนัตตานะแล้วไอ้ทิฏฐิมานะความสําคัญมั่นหมายในความตัวตนเนี่ยมันจะลดลงอันนี้คือถ้าเฉพาะเจาะจงลงมานะอันนี้คือเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นข้อที่ว่าการจะลดทิฏฐิมานะนะที่จะได้เต็มโดนเต็มที่เลยก็คือเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหมวดของสัมมาทิฏฐิ ค่ะ ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามสัมมาวาจาชื่อว่าเห็นความไม่เที่ยงไหมมันก็จะอยู่ในหมวดของสัมมาทิฏฐิเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าอันไหนเป็นมิจฉาวาจาอันไหนเป็นสัมมาวาจาในความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินี้พัฒนาต่อไปก็จะไม่เกิดความเห็นที่ว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงได้ เรา จะต้องพัฒนาต่อไปนะ เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะมาแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะยงคิดว่าจะมีท่านฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นอาจจะเป็นพี่น้องสามีภรรยากันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะความฝังดีเนี่ยมีต่อกันเจ้าค่ะแต่บางทีการพูดเตือนหรือว่าการกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็ทําให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจกันเนี่ย อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะว่าเราจะทําจิตใจเราอย่างไรให้มันสามารถที่จะละทิฐิได้หรือว่าทําให้ความไม่เข้าใจอันนี้เนี่ยมันสมานเข้ามาหากันได้เจ้าค่ะ โอเคไอ้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลอื่น เจ้าค่ะ โดยเฉพาะยิ่งในครัวเรือนจะเป็นลูกเมียจะเป็นพ่อแม่หรือแม้แต่เพื่อนเรามิตรสหายญาติตีสายโลหิตพวกอมาตย์พวกนี้ในเกี่ยวข้องหมดเลยเนี่ยถ้าบอกว่าเรากระทำการกระทำทางความคิดการพูดหรือการกระทำทางกายเนี่ยสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องด้วยกิจเนื่องด้วยคนพวกนี้นี่เป็นพระสูตรที่อาตมาเพิ่งออกมาให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนั่นเป็นเรื่องของธนัญชานิพรามแต่ท่านอาจารย์นิพรามเนี่ยเขาเป็นคนประมาทแต่เขาก็เอาเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องลูกเต้ามาอ้างว่าเนี่ยต้องมันต้องบอกสอนอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องแบบด่าบ้างทําผิดบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะท่านพระสารีบุตรไปเตือนสติคุณใจท่านได้ข้อที่ดีมากเลยสมมติว่าการที่เราจะทําความชั่วความผิดความบาปเนี่ย โดยเอาคนอื่นมาอ้างเนี่ยมันไม่ถูกนะมันเป็นตรรกะความคิดที่ผิดนะคือเราจะทําชั่วทําผิดทําบาปหรือเราจะทําดีทํากุศลทําบุญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นไงเพราะมันเป็นการกระทําของเราถูกไหมสมมติมีคนพูดว่าโอ้อนิจจายุคสังคมก้มหน้าจนเด็กรุ่นใหม่ลืมไปแล้วว่าความสุขจากธรรมชาติที่แท้คืออะไรในยุคสังคมก้มหน้าใช่ไหมทำให้เด็กเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยลืมความสุขจากธรรมชาติที่แท้ว่าเป็นอะไร เจ ้าค่ะแล้วก็มีคำพูดนี้ขึ้นมาซึ่งคำพูดนี้ฟังดูแล้วมันก็เหมือนดูดีฟังดูแล้วแบบดูดีแต่ว่าจริงๆเป็นตรรกะความคิดที่เพี้ยนที่เพี้ยนที่ผิดที่ไม่ถูกต้อง 100% เพราะว่าสังคมก้มหน้าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําให้เด็กเขาลืมความสุขจากธรรมชาติเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความสุขจากธรรมชาติก็มีคือไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนเขาลืมความสุขจากธรรมชาติแต่เด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความสุขจากธรรมชาติก็มีก็จะหมายทําให้คําพูดประโยคนี้ที่ว่ายุคสังคมก้มหน้าทําให้เด็กรุ่นใหม่ลืมว่าความสุขจากธรรมชาติที่แท้คืออะไรเนี่ยเป็นสเตทเมนต์หรือเป็นประโยคที่ไม่เป็นอากาลิโกไม่ได้จริง เจ้าค่ะ ไม่ได้จริงแต่เป็นประโยชน์ จริงเสมอไป ไม่ได้จริงเสมอไป เจ้าค่ะ แล้วการพูดขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์ว่าเพราะมันไม่เป็นความจริงไง เจ้าค่ะ มันมีคนที่เป็นรุ่นใหม่แล้วมีความสุขจากธรรมชาติมีไหมมันมีนะ เจ้าค ่ ะ ที่เขาก็ไม่ได้อยู่แบบก้มหน้าอยู่ตลอดที่เขามีความสุขจากธรรมชาติก็มี เจ้าค่ะ แล้วไอ้เกี่ยวไอ้ที่ว่าก้มหน้าดูโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ได้จะเป็นเหตุอันเดียวที่ทำให้ลืมความสุขจากธรรมชาติด้วยซ้ำแล้วคนสมัยก่อนที่เขาไม่ได้เห็นความสุขธรรมชาติหมกมุ่นในกระแต่การงานหรือว่าทำผิดศีลก็มีเหมือนกัน อย่าง เช่นบางทีเจ้าชายอยู่มีความสุขในราชวังไม่เคยลงจากปราสาทหมกมุ่นแต่ความสุขตรงนั้นก็ไม่ได้มีความสุขธรรมชาติเหมือนกันนี่สมัยก่อนนู้นเลยนะก็เป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เหตุผลของกันและกันที่แบบมันฟังดูดีแต่มันไม่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะทำดีหรือทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเราไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่เขาจะมาบังคับให้เราทําดีหรือทําชั่วได้หรือไม่ได้ไง เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยเพราะนั้นตรงนี้ตรรกะความคิดตรงนี้จึงทําให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปเตือนตนัญจานิพรามว่าอ้าวมันมีมั้ยถ้าเปรียบเทียบกันดูนะระหว่างคนที่อาศัยญาติพี่น้องเพื่อนคนอื่นเลยทําให้แบบฉันต้องด่าเขาถ้าเปรียบเทียบนะก ับ อาศัยญาติพี่น้องเหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าแทนที่จะทําชั่วเนี่ยทําผิดธรรมเนี่ยก็ทำดีทำตามทำแทนพูดดีๆค่อยบอกสอนท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปเตือนตนัญจานิพรามจะถามว่าไหนประเสริฐกว่ากันเอ้ามันก็ต้องคนที่ทำดีสิประเสริฐกว่าเพราะว่าความดีมันดีกว่า เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามีกิจการงานเนื่องด้วยทางบ้านเนื่องด้วยญาติมิตรพี่น้องเนื่องด้วยหัวหน้าลูกน้องอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราจะทำชั่วเรามาคิดดูถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะทำดีมันดีกว่าเว้ยความดีนี่มันดีกว่านะเพราะมันจึงมีกิจกรรมหรือกรณียกิจที่เนื่องด้วยคนอื่นแล้วเป็นความดีเนี่ยมันมีอยู่ให้เราทำตรงนั้นนะความประเสริฐจะมีตรงนี ้ นะเพราะว่าถ้าเราจะเอาเรื่องนี้มาอ้างนะเอาคนอื่นมาอ้างแล้วถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปอ้างกับนายนิรยาบาลที่ดูแลอยู่ในนรกเนี่ยเขาจะไม่ฟังคุณเขาจะไม่ไปตามเหตุผลที่คุณอ้างขึ้นมาซ ึ่ งมันเป็นตรรกะที่ผิดด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราคิดว่าฉันน่าจะด่าเขาได้จะน่าจะโกงได้จะน่าจะทําชั่วได้มันทําไม่ดีขอด่ามันนิดนึงเพราะมันทําไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ไงมันเป็นความคิดที่ผิดมันเป็นตรรกะความคิดที่ผิดทําให้เราอนุญาตตัวเองในการทําความชั่วแทนที่คุณจะอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นเหตุให้เราอนุญาตตัวเองในการทําความชั่วเนี่ยก็ทําไมไม่เอาคนอื่นมาอนุญาตให้ตัวเองเราเองเนี่ยทําความดีล่ะ เจ้าค่ะ มันดีกว่ามันดีกว่า น่าจะดีกว่านะเจ้าค่ะ มันดีกว่าแน่นอน เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จึงให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่าเอาคนอื่นมาเป็นเหตุให้เราทําความไม่ดีแต่ให้ความดีเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราจะอาศัยคนอื่นหรือไม่ก็ตาม เจ้าค่ะ เนาะซึ่งความดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องอาศัยคนอื่นในการกระทําไงมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ก็คือขอให้ทําดีด้วยใจของเราเองด้วยตัวของเราเองนะเจ้าค ่ ะ ใช่มันจะเป็นความดีความงามในจุดนี้ เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ครองเรือนแน่นอนว่าเนาะครองเรือนมันก็จะมีเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องเวลานั้นเรื่องเวลานี้เนี่ยมันก็จะวุ่นวายยุ่งยากมีอยู่พอสมควร เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ที่ต้องให้ทราบก็คือว่า กรณียกิจหรือการกระทำที่เนื่องด้วยครัวเรือนเนื่องด้วยคนอื่นที่อยู่ในเรือนเนื่องด้วยญาติมิตรพี่น้องเนี่ยแล้วมันไม่เป็นการผิดธรรมะมันเป็นการไปตามถูกธรรมเป็นบุญเนี่ยมันมีอยู ่ ใช่ไหมบางทีเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันอาจจะมาบีบคั้นให้เราทำชั่วเราอย่าไปตามทางนั้นเข้าใจไหมพอมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเราต้องอดทนอดทนนี่เป็นความดีอดทนเป็นความดีค่อยๆพูดกันค่อยๆพูดกันความดีเอาความดีประพฤติทำอย่างนี้มันดีกว่าที่เราจะถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจ เจ้าค่ะ แล้วเราจึงไปทำความชั่วมันไม่ดี เจ้าค่ะคราวนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมนึกขึ้นมาได้ว่าในสังคมเราเนี่ยเจ้าค่ะจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งเจ้าค่ะเขาจะแบบว่าด่าว่าคนนะเจ้าค่ะคือแบบเขาเรียกว่าคนปากร้ายแต่ใจดีคือแบบขอด่าไว้ก่อนจะด่าด้วยความหวังดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็นเหมือนเขาเป็นข้ออ้างไหมเจ้าค่ะว่าถ้าฉันจะด่าจะสับจะโขกเนี่ยเพราะฉันหวังดีนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะประเด็นนี้พระอาจารย์ว่าไงเจ้าค่ะ ก็มีคำพูดอย่างนี้เพราะว่าอย่ากลัวคนที่ชอบพูดจาแรง ๆเจ้าค่ะ แต่จงกลัวคนที่เสแสร้งพูดจาดีๆ เจ้าค่ะ อันนี้ฟังดูดีนะ เ ป็นตรรกะความคิดที่ผิดเหมือนกันเพราะว่าคนพูดจาดีๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสแสร้งก็ได ้ ถูกปะล่ะ คนพูดจาดีๆใจก็มี ก็มีแล้วคนที่พูดจาแรงๆทำไมจะตอแหลไม่เป็น เจ้าค่ะ คนที่พูดจาแรงๆก็ตอแหลเป็น เจ้าค่ะ การพูดจาแรงหรือพูดจาดีนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เขาเสแสร้งหรือไม่เสแสร้งหรือจริงใจ เจ้าค่ะ ใช่ไหมเสแสร้งหรือจริงใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับที่คุณพูดจาดีหรือพูดจาไม่ดีหรือพูดจาแรงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเราเปรียบเทียบงั้นถ้าเราจะจริงใจใช่ไหมแล้วเราเปรียบเทียบระหว่างเราพูดจาแรงๆกับพูดจาดีๆอันไหนดีกว่ากันคุณเฉยใจว่า ก็เอาพูดจาดีๆดีกว่า แล้วมันจะไปพูดจาแรงๆเพื่ออะไร เป็นนิสัยเขาไหมเจ้าค่ะ มันถูกไหมล่ะที่อาตมาไล่เรียงมาว่าเขาควรจะพูดจาดีๆเพราะมันดีกว่า เจ้าค่ะ แล้วถ้าคุณเอาความที่คุณจริงใจมาอ้างในการที่คุณพูดเสแสร้งใช่ไหมคุณลองเปรียบเทียบดูฉันจริงใจนะฉันจึงพูดจาแรงแต่ถ้าคุณจริงใจแล้วคุณเปรียบเทียบดูว่าคุณพูดจาแรงๆกับพูดจาดีๆอะไรจะดีกว่ากัน ก็ต้องพูดจาดีดีกว่าแน่นอน แล้วคุณก็ทำสิใช่ไหมล่ะเราก็ควรจะทำสิ่งที่ดีอย่าเอาความดีหรือความไม่ดีอันอื่นเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการทำไม่ดีของเรามันจะไม่ดี เจ้าค่ะ เนาะ อันนี้ก็ต้องฝากไว้สำหรับหลายท่านที่บอกว่าหวังดีแต่ว่าต้องพูดจาแรงๆไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการนี้ก็ต้องเป็นข้อคิดเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันแล้วนะคะในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นช่วงของช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะพบกันในเรื่องของการสนทนาธรรมะหรือธรรมสักกะฉาพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของธรรมสักกะฉาก็พบกับดิฉันเตือนใจสินทุวนิกในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทุโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบอล สาธุเจ้าค่ะ